الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. سورة نساء، آيات نمبر 163، 164، 165، 166، 168، 169. سورہ نساء آیت نمبر یوسل درش پیتنا یوسل یوکم او یا پوری. دا دین مخ کے سبق کی یسألک اہل الکتاب دا یہود یو احمقانہ و بے وقفانہ سوالو اعتراضو چی سنگا نورو پیغمبرانو تا غن کتاب ورکڑے شوے دے، تالا دی ملا دقسی کتاب در کی نو بیا با موتا پیغمبر اومن. یو مطالبه و دا یهودو، اللہ دا غی جوابو که مخ کی، جواب دا او که چی اغا مخ که پیغمبرانو تا کم کتابو نو ورکلی شویو، نو اغا پیغمبرانو بانده تاسو ایمان روڑه دی، اغا تاسو منلی دی، ستاسو مشرانو اغا منلی چی تاسو بدا پیغمبر اومنه، ای پیغمبر دا تاسر عینات کئی زد کئی، دا دوی پا دی اعتراضاتو پس مزا. دا خدای پاک دا اغوید اغا جوابو. دینن سبق کی هم دا دغی سوال جواب خو پا بل شکل کی اللہ ورکی، چی اے پیغمبر تا دی خلکو تا او آیا چی مخ کی سمرا پیغمبران تیر شوی دی، نا آدم علیہ السلام و سلام نواخل عیسیٰ علیہ السلام پوری، دی ٹولو پیغمبرانو ستا تا وحی رات لہ دا اللہ دا طرف. ما تم وحی رازی نو کتاسو موسیٰ علیہ السلام منے، عیسیٰ علیہ السلام منے، ابراہیم علیہ السلام منے، دا نور پیغمبران منے، چی سنگا وحی اغوی ترات لدا اللہ دا طرف، نو دا غسی وحی ما تم رازی. کم معجزات چی اغوی تور کلی شو، اغا معجزات ما تم را کلی شوی دی، نو که اغوی منے نو مامو منے. بانے ولی جوڑا وی چی کلا یو خبر کوی و کلا بل خبر کوی. اغا پیغمبرانو دا اللہ پاک اغوی سرم اللہ خبر کلی وی، اغوی تم خدا پاک وحی را لی کلی وی، اغوی لم خدای پاک معجزات ورکړي او ما سره خدای پاک دغه معامله کوي. نو که اغوی پیغمبرانی بیا زم پیغمبري، نو الله پاک دې ځکه فرمای ان اوحینا الیک، بشک مونږه وحی کوتا ته، کما اوحینا الی نوح و النبیین، لکه څنګه چې وحی کړی و نوح علیه الصلاه والسلام ته، و النبیین او پیغمبرانو ته، من بعده رسته د نوح علیه الصلاه والسلام. عزتمند دې ځکه د نوح علیه الصلاه والسلام نه د وحی شروع وکړه، حالانکه دنه مخکې پیغمبران تیر شوي دي. حضرت آدم علیه الصلاه والسلام تیر شوي دي، دغسې چې دی نو شیس علیه الصلاه والسلام، ادریس علیه الصلاه والسلام، دا پیغمبران تیر شوي دي، وحی شروع د هغوی نه نه کوي، د نوح علیه الصلاه والسلام نه شروع وکړه. علماو لیکلي دي، مفسرینو لیکلي دي، د آدم علیه الصلاه والسلام ته چې کومه وحی راتله اغا ابتدائی حالت، نوح علیہ الصلات والسلام باندې دا غی تکمیل شوی دی. آدم علیہ الصلات والسلام ته دا غ پسې چې نوح علیہ الصلات والسلام پورې کوم پیغمبران دي هغه هغوی ته په وحی کې تعلیم الله ورکو، خو دغه تعلیم ابتدایي مراحل چې دغه تعلیمات ومنئ، نور که دغه تعلیمات چا ونه منل نو د هغوی دپاره سزا او جزا نه وه. د حضرت نوح علیه الصلات والسلام نه وروسته دا سزا او جزا شروع شوي دي، او د دغې نه مخکې خلک مسلمانانو نیکانو او صالحانو اگر چې بعضې خلکو شرک کو لکه قابیل وغیره، خو دا ده چې په دنیا کې د هغوی دپاره جزا او سزا مقرر نه وه. که چا دا وحی ونه منله نو ده ته به دا سزا ورکولی شي په دنیا کې. دا د نوح علیه الصلات والسلام نه بیا سلسله شروع شوی چې طوفانی نوح په قوم نوح باندې راغلی دی. نو دغه ابتدایي حالت د وحیو تعلیم به ورکو الله پاک د پیغمبر په ذریعه قوم ته چې دا دا کارونه کوي او دا مه کوي. خو بیا د نوح علیه الصلات والسلام نه وروسته د جزا ذکر راغلی دی او د سزا ذکر راغلی دی. د دې وجې نه دلته قرآن مجید کې الله پاک شروع د دغه ځای نه وکړه، او نوح علیه الصلات والسلام آدم ثانیم دی، د ده نه وروسته بیا د دنیا یو سلسله شروع شوې ده. هغه ټیمه پورې هغه ټول خلق ختم شو تقریبا، سلک کسان حضرت نوح علیه الصلات والسلام سره پاتې شو. نو شروع خدای پاک د دغه ځای نه وکړه. الله فرمای انا اوحینا الیک، وحی کوو مونږ تا ته کما اوحینا الی نوح، لکه څنګه چې وحی کړی وه مونږ نوح علیه الصلات والسلام ته، والنبیین من بعده، او پیغمبرانو ته وروسته د هغه نه. عزتمندو، وحی د وحی لغوي معنا ده اشاره کول. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي فاوحا الیهم ان سبحوا بکره وعشیه. زکریا علیه السلام ته الله وایي دوی ته ووایه چې سار او ماښام د الله تسبیح کوي او ثنا کوي. اشاره اوس دا وحی چې ده دا الهام په طریقه د الهام زړه کې اچولو ته هم وحی وایي، لکه د موسی علیه الصلات والسلام مور ته الله وایي اخو پیغمبره نه وه، الله ورته په زړه کې اشاره وکړه. واوحینا الی ام موسی، وحی وکړه مونږ مور د موسی علیه الصلات والسلام ته. دا الهام نیکانو خلکو ته خدای پاک زړه کې یو خبره واچوي. کله کله طبعي طور فطري طور باندې وي، د تعلیم دپاره، د هغه کار پوره کولو دپاره کله کله الله پاک هدایت وکړي، اشاره ورته وکړي. لکه الله پاک سوره نحل کې مچو ته وایي واوحى ربک الی النحل، وحی وکړه رب ستا مچو ته، د تورو مچو ته، د شاتو مچو ته. دا د یو کار پوره کولو دپاره الله دغسې اشاره هغوی ته وکړي. پر اسرار طریقې سره، پټې طریقې سره د یو کار تعلیم ورکول دې ته وحی وایي. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، د انسانانو کې او جناتو کې چې کوم شیطانان دي، بد عمل او بد کردار دي، هغوی څه کوي؟ یوحی بعضهم الی بعض، پر اسرار طریقې سره یو بل ته لګیي دا کار وکړه، دا کار وکړه، داسې وکړه، داسې وکړه. د وحی مختلفې طریقې دي. پیغمبرانو ته چې کومه وحی راځي هغه کله کله فرشته راوړي. عامه قاعده دغه ده چې پیغمبرانو ته فرشته راځي. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام راځي او ورته وحی کوي، الهام ورته کوي، په زړه کې ورته یو خبره اچوي او یو خبره د الله د طرف نه یو حکم ورته راوړي. کله کله الله پاک په زړه کې ورته الهام وکړي، داسې فرشته راونه لیږي پیغمبر ته یو خبره داسې په زړه کې واچوي. کله کله داسې هم کېږي چې الله ورسره په خپله خبرې وکړي. پیغمبر علیه الصلات والسلام سره الله په خپله خبرې کړې دي. وحی چې راځي پیغمبر ته هغه علم یقیني او قطعي وي. علم یقیني او علم قطعي ته وحی وایي، د الله د طرف نه پیغمبرانو ته چې په زړه کې کومه القا وشي، یا د فرشتې په ذریعه یا ورته الله په خپله ووایي. او د هغوی طبیعتونه خدای پاک برابر کړي د هغې دپاره، هغه علم هغه قبلی هغې ته تیار وي د هغوی طبیعتونه. نو دلته الله پاک وایي چې څنګه مې تا ته ای پیغمبره وحی کوم، دغسې مې مخکې پیغمبرانو ته هم وحی کړی دی. نو که هغوی پیغمبران وي نو ته هم بیا پیغمبر یې، دوی بیا ستا د پیغمبرۍ نه ولې انکار کوي؟ دغه رنګ یې واوحینا یو تفصیل الله بیانوي. واوحینا الی ابراهیم، وحی کړی و مونږ ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل، و اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه الصلاة والسلام، والاسبات، او دا اغوی اولاد د دې په اولاد کې چکم پیغمبران دا رنگ عیسی علیه صلاتو و سلام تا و ایوب او ایوب علیه صلاتو و سلام تا یونس علیه سلام تا هارون علیه سلام تا سلیمان علیه صلاتو و سلام تا و آتینا داود زبور ورکړی مونږ داود علیه سلام تا زبور دا پیغمبرانو دوی ته ټولو ته مونږ وحی را لېږلې ده ورسولن او نور پیغمبران قد قصصناهم علیک چې قصې بیانوو مونږ په تا باندې ای پیغمبره من قبل مخکې تا ته هم قصې بیان کړي دي ورسولن او بعضې پیغمبران دي لم نقصصهم علیک چې د هغوی قصې مونږ تا ته نه دي بیان کړي بعضې په قرآن مجید کې بیان کړي دي بعضې هم نه دي بیان کړي وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وې خدای پاک موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره موسی علیه السلام سره الله خبرې کړي عزتمندو پیغمبران څومره دي چې د بعضې قصې خو په دې قرآن کې راغلي دي واقعات راغلي دي نمونه یې راغلي دي بعضې پیغمبران داسې دي چې پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې تا ته ما د هغوی واقعات د هغوی حالات نه دي بیان کړي د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه یو اوږد حدیث مفسرینو رانقل کړی دی اگر چې بعضې خلکو محدثینو پکې کلام هم کړی دی په هغه حدیث کې خو مفسرینو رانقل کړی دی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه مسجد نبوي ته راغلم پیغمبر علیه الصلات والسلام هم ناست وی یوازې و هیڅوک هم نه و په جومات کې وی زه ورسره کېناستم وی ما ته یو څو تپوسونه وکړل وی پیغمبر علیه السلام ما له د هغې جوابونه راکړل وی یو تپوس مې ترې دا وکړ چې عملونو کې بهتر عمل کوم یو دی وی پیغمبر علیه الصلات والسلام وفرمایل چې د الله په ذات باندې ایمان راوړل او د الله په لار کې جهاد کول دا بهتر عمل دی وی ما ته تپوس وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو کې افضل څوک دی بهتر مؤمن بهتر مسلمان کم یو دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا چا چې اخلاق خوي هغه ښه مسلمان دی چې ښه اخلاق والی ما ته تپوس وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم هجرت غوره دی پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې د ګناهونو نه څوک هجرت وکړي دا ډېر ښه بهتر هجرت دی چې ګناهونه خلک پرېږدي وایي ما پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ چې یا رسول الله سلم بهتره مونځ کم یو دی وایي ما ته یې وویل چې بهتره مونځ چې اوږد تلاوت وي پکې هغه بهتره دی وایي ما ورته وویل چې روژه کمه افضله ده او غوره ده وایي ما ته یې وویل چې فرض روژه ډېره بهتره ده چې سړی فرض روژه ونیسي وایي ما ورته وویل چې جهاد کم یو افضله او غوره جهاد کم یو دی پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې مال او جان سره جهاد وکي استم ټوټي ټوټي شي یعنی مال دم په جهاد کې خرج شي قربان شي او وینه دم توی شي شهادت هم دته میلو شي نو د چا چې اسم مړ شو او د چا چې وینه م خپله توی شو شهادت یې بیا مونته دا غوره جهاد ده وکړه وایي ما ته تپوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانو کې بهتر چې سړی ازادۍ کم غلام بهتر دی چې آزاد شي پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې د قیمت والا او ګران چې وي هغه غلام واخلې او هغه ته آزاد کړي نو دا ډېر زیات غوره دی او بهتر دی دا آزاد آزادولو د غلام ډېر بهتر دی او بل دا چې تا ته خوښ غلام وي او هغه غرض دا دی چې خپل خوښ مال د الله په لار کې صدقه کړي بیا ته ما تپوس وکړه یا رسول الله سلام صدقه کومه یوه افضله ده پیغمبر علیه السلام راته وفرمای چې چا سره مال کم وي غریبی او بیا هم دې صدقه وکړي دغه صدقه الله ته ډېره زیاته غوره ده او بیا وفرمای چې کومه صدقه پټه ورکړی شي نو هغه ډېره زیاته بهتره ده د غریب سړي صدقه او چې پټه ورکړي دا ډېره بهتره ده وایي ما دې تپوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن مجید کې د ټولو نه اوږد آیات کم یو دی وی پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې آیت الکرسی یعنی بهتر او غوره آیات کم یو دی نو ما ته ویل چې آیت الکرسی او بیا وفرمایل دا کرسی ټکی راغی نو پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې ای ابوذر دا اوه ځمکې او اوه اسمانونه دا په کرسی کې داسې دي لکه یو لوی میدان کې چې یو حلقه پرته وي یو ګوتکی پرته وي خلک چې په ګوته اچوي دا اوه ځمکې او اوه اسمانونه دا چې په کرسی کې کېږي د الله په کرسی کې نو دا به داسې ښکاري لکه یو ګوتکی نو بیا ته ما تپوس وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل خبر لازم حدیث اوغت حدیث تی خو غ مقصد دی زکه دی عزت مند و امام ته تاسو کچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبران څومره تیر شوی دی و امام ته وی چې یو لاک سلیری زره و امام ته وی چې دی کی رسولان څومره دی رسول اغه ته وی چې اغه ته مستقل شریعت ورکړی شوی کتاب ورکړی شوی نو امام ته پیغمبر علی السلام فرمای چې پدې کې 314 313 رسولان دی چې دا ډیر پاک جماعت و امام ته تاسو کچ یا رسول الله سلام پدې کې ډومبه پیغمبر کم یو امام ته وی چې آدم علی السلام او بیا پیغمبر علیه السلام راته فرمای چې په دې کې سلور پیغمبران داسې وو چې هغه سوریانی سره تعلق ساته د هغې ژبه سوریانی وه آدم علیه السلام وسلام شیس علیه السلام وسلام ادریس علیه السلام وسلام او نوح علیه السلام دا سلور پیغمبران سوریانی وو یعنی دا سوریانی ژبې سره تعلق ساته او د دغې علاقې سره تعلق ساته او سلور پیغمبران داسې دي چې هغوی عربو سره تعلق ساته عربیانو په هغې کې یو هود علیه السلام وسلام یو شعیب علیه السلام یو صالح علیه السلام وسلام او پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې یو زه هود شعیب صالح او پیغمبر علیه السلام وسلام دا عربیانو او پیغمبر علیه السلام وفرمایل د ټولو نه اول پیغمبر آدم علیه السلام او د ټولو نه اخیری پیغمبر زیمه په ما باندې نبوت ختم دی وی بیا ته ما تاسو کچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره کتابونه الله نازل کړی دي پیغمبرانو باندې مستقغط کتابونه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام راته فرمایل چې یو سلسلور کتابونه دا خدای پاک را لېږلي عزتمند دا صحیفی چې دین دا هم داسې به کتابونه شانته بو دا نه چې یوازې دغه سلور غټ کتابونه دي نور هم شته دغسې یو سلسلور کتابي شکل کې مونږ ته صحیفه وایو بعضې ته خو هغه هم داسې د کتابي شکل کې وي کتاب په شان وي په حضرت شیس علیه الصلاه والسلام باندې 50 صحیفې نازلې شوې وي په ادریس علیه الصلاه والسلام باندې 1.5 صحیفې نازلې شوې وي حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام باندې 10 صحیفې نازلې شوې وي حضرت موسی علیه الصلاه والسلام باندې د تورات نه مخکې 10 صحیفې نازلې شوې وي او بیا ورته تورات ورکړې شوې او دغه رنګ انجیل او زبور او دغه رنګ قرآن مجید دا غټ کتابونه الله نازل کړي دا یو اوږد حدیث دی عزتمندو دې کې دا تفصیل راغلی دی چې دا یو لاک سلیری زره پیغمبران په دې کې 314 پیغمبران هغه رسولان دي یعنی مستقل شریعت چې کتاب ورته ورکړی شوی صحف ورته ورکړی شوی و مستقل شریعت ورکړی شوی و دا 314 پیغمبران دا قرآن کې د بعضې ذکر راغلی دی د بعضې نه دی الله دې ځکه فرمای چې ورسولن بعضې پیغمبران قد قصصناهم علیک مونږ قصې بیان کړي دوی ته علیکه په تا باندې من قبل و مخکې ورسولن او بعضې داسې پیغمبران دي لم نقصصهم علیک چې مونږ واقعات نه دي بیان کړي د دوی په تا باندې وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وې خدای پاک موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره دا تکلیم عزتمندو چې بعضې کم کسان پوهیږي په دې باندې دا مصدر دی دا تاکید دپاره ذکر شوی دی او د یو احتمال د لرکولو دپاره چې هغه احتمال ختم شي چې موسی علیه السلام سره خبرې شوی وي نو په ذریعه د فرشتې شوی وي نه تکلیمه دغه احتمال ختم شي دا مجازي احتمال ختم شي دا مصدر د دې دپاره ذکر دی بلکه حقیقتا الله و سره بغیر د فرشتې نه خبرې کړي رسولا دا پیغمبرانو الله وی چې ما را لېږلي مبشرین زیر ورکوونکي و منذرین او یرهونکي چې نیکانو خلکو لره مسلمانانو لره فرمان بردار او تابعدارو ته زیر ورکي خوشخبری ورکي د انعاماتو د الله و منذرین او یرهونکي دي چې ویری چې کم نافرمانه خلک دي د الله د عذابونو نه که تاسو دا شریعت ونه منه پیغمبر هم ونه منه د ده تعلیمات هم ونه منل الله به دله عذاب دی لئلا یکون للناس د دې دپاره چې نشي دپاره د خلکو علی الله په خدای پاک باندې حجت څه دلیل بعد الرسل پس د پیغمبرانو پیغمبران الله د دې مقصد دپاره راولېږل چې سبا نه قیامت په ورځ څوک دونه وایي چې یا الله ما ته خو پیغمبر نه راغلی ما ته خو څوک استازې ستا د طرف نه نه راغلی چې ما ته یې ویلي چې یاره دغسې چل دی نو ماله ته ولې نن سزا راکې د اتمام حجت دپاره الله فرمای ما تاسو ته پیغمبران درولېږل چې تاسو سبا عذر ونه کړي وكان الله او دي الله پاك عزيزا حكيما غالب او خاوند حكمت. يعني الله پا پیغمبرانو را لگلو بانده یو زبردست ذات ده، ده حکمت خاونده، حکمتونه دی پا ده خبرو که چاته یو پیغمبر را لگلی، چاته دیر را لگلی دی، خوچه سبا تاسو عزرونو که. دا رستو آیات لکن الله یشهدو بما انزل الیک، دا کم خلق پیغمبر نمانی، الله پاک اغوی تاوی چه که تاسو نمانی پیغمبر، تاسو داده دا پیغمبر پیغمبره گواهی نور کوه، الله وی زپ گوه ما چه دا زما پیغمبر دی، زما فرشتی پا دی بانده گواه دی چه دا زما پیغمبر دی، تاسو گواهی ما تا اسم و تبر نه تاسو دیالو گواهی اونکه، الله کافی دی، ای پیغمبره تخفاکی گا ما، ستا پا پیغمبره بانده زگ گوه ام زما فرشتی گواه دی، دوی که دی نمانی نده منی، لیکن الله، لیکن الله پاک یشهدو گواه دی بما انزل الیک اغا چه نازل کرده دی تا تا، چه کم کتاب نازل کرده کم وحی ترالی گلی دا انزلهو بی علمهی نازل کرده دق کتاب لرا پخپل علم سرا والملائکتو فرشتی اشحدون گوادی چه تم حق پیغمبر تا تا چه کم کتاب در کلیشوی دام حق دی وکفا بالله شهیدا او کافی دی خدای پاک گوا دا دوی گواهی تا هیز ضرورت نیشتا گوا الله کافی دی دا کم خلق چه کفر کی عنات کی زد کی تاثر ای پیغمبر دا گمراشی دی او الله فرمای چې دوی ته بزه چرم مغفرت ونکم دوی ته بزه سم لار ونخم د جهنم لار بوته خیم او جهنم ته بزی زکه بوته د جهنم لار خیم زکه وته هدایت نکم چې دوی غ خپل استعداد د هدایت ختم کړي دي نو دوی د هدایت قابل نه دي ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران دي وسودوا عن سبیل الله او بندول کی دلاری نخونه پاک نه خپلم کفر کی نور خلقم دا الله دلاری نمانی کی قد دلو دلالم بعیده پا تایی سر دوی گمراشوی دی پا گمراهی لری سر دا حق نه لر لری تلی دی ان الذین بیشک ها کسان کفرو چه کفر اوک و ظلمو او ظلم اوک ظلم سه شیده حق دباوک حق پتک چه دا یهود دی دا نصارا دی دا اهل کتاب دی لم يكن الله ندي خدای پاک ليغفر لهم چه بخنو کی دویتا ولا ليهديهم طريقا او نه هدایت پو کی دویتا د سمې لارې پس سمې لار به الله وي دوی روان نکم زکه به روان نکم چې دوی خپل استعداد ختم کړي دي الا طريق جهنم مگر هدایت پو ته کوم د لارې د جهنم چې دغه د جهنم لار ده او زه په دقه تورزه خالدين فيها هميشه وي دوی په دې کې ابدا هميشه وكان ذلك على الله يسيرا او دي دا کار په خدای پاک باندې آسان دا جهنم ته ورغورځول دوی له سزا ورکول الله وی دا په ما باندې آسان دي زه دوی لګلی شم دوباره دا سبق وره عزتمن انا اوحينا اليك بشك وحي کړی د مونږ تا ته کما اوحينا لك څنګه چې مونږ وحي کړی دا الى نوح عليه الصلاه والسلام تا و نبيين او نور پیغمبرانو تا من بعده رستو د نوح عليه السلام نه و اوحينا الى ابراهيم وحي کړی د مونږ ابراهيم عليه الصلاه والسلام تا اسماعيل عليه الصلاه والسلام تا اسحاق عليه السلام تا يعقوب عليه السلام تا ولزبات اولاد د دوی تا وعيسى وعيسى عليه الصلاه والسلام تم وحي کړی دا و ايوب او ايوب عليه الصلاه والسلام تا يونس عليه الصلاه والسلام تا هارون او سليمان عليه الصلاه والسلام تا واتينا داوود زبور ور کړی مونږ داوود عليه الصلاه والسلام تا زبور د کتاب په شکل کې ورسلن اور علی گلیم دی پیغمبران قد قصصناهم چه واقعات بیان کړی دی قصه بیان کړی دی مونږ د دوی علی ک پتا باندې من قبل مخ کې ورسلن او نور پیغمبران لم نقصص هم علی چه مونږ قصه نه دی بیان کړی د دوی علی ک پتا باندې د بعضی حالات هم ته بیان کړی دی په قران مجید کې د بعضی هم نه دی بیان کړی وکلم الله خبرې کړی وی خدای پاک موسی علی صلوات و سلام سره تکلیما په خبرو کولو سره رسولان را لیگلیم دی دا پیغمبران مبشرین زیر ور کون کی مومنان لرا و منذرین او يرون کی کافر لرا لئلا یکون للناس د دې د پاره چې نشي د پاره د خلقو علی الله په خدای پاک باندې حجت دلیل س الزام چې سبا داونه و چې الله تا خو مونږ ته پیغمبران نور علی گلی بعد الرسول پس د پیغمبرانو نه وکان اللہ و دے اللہ پاک عزیزا حکیما غالب ذات و خاوند حکمت تے لیکن اللہ لیکن خدا پاک یشہد و گوا دے بما انزل الیک آغا چی نازل کرے دے تا تا چی قرآن مجید دے پدیوانے اللہ گوا دے انزلہ بعلمہی نازل کرے دے دی کتاب لرا پخپل علم سرا یعنی دا یو حق کتاب دے دا اللہ دا طرفنا والملائکہ تو فرشتی یشہدون گواہی کئی چی تم حق استا کتابم حق تے وکفا باللہ شہیدا او کافی دے خدے پاک گوا دا نور چا گوا ہے تسا ضرورت تے ان الذین بے شک ہا کسان کفرو چ کافران دی وسودو او بندول کیان سبیل اللہ دلارے دا خدے پاک نہ خلق دا اللہ دا ہدایت نہ بندئی دلارے نہ بندئی قدلو پتائی سر گمراہ دی دلالم بعیدا پ گمراہ ہے لری سر حق نہ ڈیر لری تلی دی دا اس حق تن راضی ان الذين بشك ها کسان کفرو چ کافران دی و ظلم و ظلمے کڑے دی یعنی حق پٹ کڑے دی لم یکن اللہ ندی خدای پاک لی یغفر لهم چ بخنو کی دوی تا ولا لی یهدیہم او نہ بہ ہدایت کی دوی تا طریق اند سملار الا طریق جہنم مگر دا غلار دا جہنم دا غی ہدایت پو تو کی پد جہنم پلار بے بوزی خالدین فیھا ابدا ہمیشہ بو دوی پاگے کی ہمیشہ وکان اللہ وکان ذالک او دی دا کار علی اللہ اے پا خدے پاک باندی یسیرا آسان اللہ ویدا پا ما دیر آسان دی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اللہ دا سمول استل دا عمل کول توفیق پیراک یا اللہ زمونگ عقیدہ زمونگ ایمان یا اللہ فدی کتاب بانے مضبوط کی یا اللہ سمر پیغمبران ستا دا آدم علیہ السلام و سلام نا پیغمبر علیہ السلام پور راغلی دی یا اللہ پٹول زمونگ ایمان دی یا اللہ مونگ یقین دی چی دا اللہ حق بندگانو حق پیغمبرانو سمر کتابون خدای دوی تور کرشیو دا کتابون حقو یا اللہ دغ ایمان خدای زمونگا پا دغ ایمان باند استقامت نصیب کی او خدای هر چا تا دغ توفیق ور کی چی دی پیغمبرانو کی فرقونو کی دی کتابونو کی فرقونو کی او دا حق کتابونو اومانی یا اللہ زمون دنیا و دا آخرت خیر نصیب کی دا دنیا و دا آخرت دا پریشانونم او ساتی یا اللہ رحم و کرم را باندی او کی سونا مردگان دا اہل اسلام و شوید یا اللہ مغفرت نصیب کی درجات عالیه نصیب و گرد یا اللہ سمر بیماران کورونو کی دی اسپتالونو کی دی یا اللہ شفا کامل و لور کی یا اللہ دا دنیا دا غمون و پریشانونم او ساتی دا آخرت دا غمون و پریشانونم او ساتی یا اللہ سمر خلق خدا جیلونو کی دی جیلونو نخلاص کی سمر قرضداری دی خدای دا قرضونو دا جیل نه اخلاص کی یا اللہ سو غمونو کی دی پریشانو کی دی یا اللہ ټول غمونه پریشانه ختم کی یا اللہ پاکستان کې اسلامی قانون نافذ کی یا اللہ دا کفر دا قانون خدای دا دنیا نه ختم کی یا اللہ مسلمانان غالب کی خدای کافر مغلوب کی یا اللہ کم ظاہری غلبہ چی دوی تا کافر و تا حاصل دا یا اللہ دا دا مسلمانان امتحان دے یا اللہ مسلمانان پا دے امتحان کی کامیاب کی یا اللہ مسلمان ذلیل مکی خدا خوار مکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین